ना चलती तूफान सी, हर एक ठुमका आजमाए, बजती अलार्म सी, दो पल ना शांति, क्लब की जगा दे आत्माए, हो आजा बहला देंगे हम आज अंगना, तेरे नाल करके बीट ड्रॉप नचना, दिल डिस्को डिस्को बोले सारी रात सजना, दिल डिस्को डिस्को बोले सारी रात सजना। सारी रात सजना डिस्को डिस्को बोले सारी रात सजना डिस्को डिस्को बोले सारी रात सजना Discord is scope.